wszystko jest dobrze, dopóki kręci się pieniążek. Nic za darmo nie ma, każdy wie, mały hajs, duży problem. Życie szybko staje się okropne, lepkie ręce, ciężki tlen. Ponoć wszystko jest dobrze, dopóki kręci się pieniążek. Nic za darmo nie ma, każdy wie, mały hajs, duży problem. Życie szybko staje się okropne, lepkie ręce, ciężki tlen. Ty znasz swój pułap, znasz swe miejsce. Zamki pysk, brud to 1500. Szeroki uśmiech, szeroko ręce. Licz po cichu, jeśli liczysz na więcej. Wypluj serce, wyrzekaj honor. Nie śpij po nocach, naściemniaj ziomą. Po 3 miesiącach znowu weźmiesz kredyt, żeby nie było biedy i pójdziesz na zakupy z żoną. Pieprzyć za pierdol, pieniądz to sedno. Jak coś ma kręcić, to tylko to jedno. Nędza to piętno, hajs nabija tempo. Aż zrobi się zimno, mokro i ciemno. Lubisz smak whisky, lubisz podwyżki. Świat więcej ma wartości przez pryzmat statystyk. Lubisz ten blichtry, smak potu i krwi. Szczury potrafią liczyć i liczą zyski. Ponoć wszystko jest dobrze, dopóki kręci się pieniążek. Nic za darmo nie ma, każdy wie, mały hajs, duży problem. Życie szybko staje się okropne, lepkie ręce, ciężki tlen. Ponoć wszystko jest dobrze, dopóki kręci się pieniążek. Nic za darmo nie ma, każdy wie, mały hajs, duży problem. Życie szybko staje się okropne, lepkie ręce, ciężki tlen. Poziom to przymus, znowu na minus. Już 4 miesiąc rzędu debet, gdzie źle. To niczym wirus, od słów do czynów. Przychodzi moment, że zajebać się chcesz. Żona chce kasy, ty chcesz się zaszyć. Mija epizod życia z kolorowej prasy. Ty dalej kłamiesz, zdanie za zdaniem. I tak zostanie, nie można puścić klasy. I nawet jakby znowu tyrał jak wół. Jakbyś każdą złotówkę podzielił na pół, to chuj. Ten świat wykrzyknął ci stój. Stań przed lustrem i pluj. To gnój tych miast, to na szczycie jest się raz. To honor znaczy w chuj mniej niż hajs. Tu tani lans, szybkie życie, cichy pogrzeb. Póki kręci się pieniążek, jest dobrze. Ponoć wszystko jest dobrze, dopóki kręci się pieniążek. Nic za darmo nie ma, każdy wie, mały hajs, duży problem. Życie szybko staje się okropne, lepkie ręce, ciężki tlen. Ponoć wszystko jest dobrze, dopóki kręci się pieniążek. Nic za darmo nie ma, każdy wie, mały hajs, duży problem. Życie szybko staje się okropne, lepkie ręce, ciężki tlen.